esej vybral a redakčne pripravil Patrik Oriešek. Rádio Devín, Slovenský rozhlas 3. Pozývame vás na 48. ročník Bratislavských hudobných slávností. Od 28. septembra do 14. októbra opäť v zrekonštruovanej Redute.